संक्षेपीकरण करके बोल रहे, अहम अस्मि अनंता वन प्राणा अध्यात्म विस्तारा भावितो ही पिता। पिता ऐसी भावना कर दिया है, इसीलिए वो सभी के में प्रवेश करता हो, पुत्र में भी प्रवेश कर जा रहा है। उसकी बोल रहे ना क्या हो रहा है, क्योंकि वो कैसी भावना किया ऐसे भावित है वो मरण काल में, अहमेव अस्मि अनंता वन प्राणा, मैं ही जो अनंत वांग मन प्राण अनंत उपाधियों में जो है वाक मन प्राण रूपा अन्न वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से अध्यात्म आदि भेद विस्तार जो अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत भेद अपने पड़ा है और सकल विस्तारों को मैं ही हूँ, इस प्रकार से तुम भावितो ही पिता, ऐसे भावना किया हुआ है वह पिता, इसलिए वह तस्मात तत् प्राण अनुवृत्तित्व पितुर्भवति, इसीलिए कहा गया तत् तत् प्राणानुवृत्ति उस पिता का हो रहा है, ये कहने में कोई आपत्ति नहीं बनता। तत् प्राणानुवृत्तित्वम में आदिदैविक प्राण अनुगतत्व, आदिदैविक प्राण का अनुगत्व हो गया है पिता, ऐसा कहा गया है कि युक्तम उक्तम, इसलिए बात युक्त युक्त कह दिया गया है कि ए विदेव प्राणी सह पुत्र मार्जित, ये विदेव मैंने देव आदित आदिदेविक स्वरूप अपन पिता के प्राणों के द्वारा वह एक पुत्र में भी प्रवेश कर गया, ऐसा जो कहा गया था वह युक्ति ही कहा गया। युक्ति के संपोषक स्वयं मंत्रस्थ को सर्वेशम यशो आत्मा भवती पुत्र से, जब सभी कहीं वो आत्मा हो गया वामन प्राणादि रूपेण, तो वह पुत्र का भी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सर्व से बाहर पुत्र है क्या, सर्व के अंतर्गत वो भी है, जब सभी का ही अब आत्मा हो जा रहे हो तो पुत्र का भी अब आत्मा हो ही गए, सर्वस्य ही असौ आत्मा भवती पुत्र से तदुक्तम भवती, इसी बात को मूल मंत्र में कह दिया गया था, यस्य पुत्र अनुशिष्ट पुत्रो भवती, जिस पिता का इस प्रकार से अनुशिष्ट पुत्र होता है वही पुत्र वास्तव में रक्षा करने वाला भी बनता है, लोक्य हो जाता है। नीचे टिप्पण दो में देखिए थोड़ा, सर्वस्व संकल्प से पुत्रे समर्पित, संपूर्ण संकल्प से पुत्र में समर्पित कर दिया है, यथोक्त प्राणात्मा अस्मीति संकल्प से अवशिष्टत्वा, यथोक्त प्राणात्मा ही मैं हूं ऐसे उसने जो है संकल्प कर दिया भी, अर्थात तत् संकल्प संस्कृत वागादिभिर् देवैः एकार्ष समष्टि स्वरूप के संकल्प कर दिया, समष्टि रूप में हो करके वृष्टि रूप से उठ करके वृष्टि का जो भी था वो तो सब पुत्र में डाल दिया, जो कुछ वृष्टि का संकल्प था अध्ययन यज्ञ और क्या था, तीन चीज थी ना, अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक फल साधन दो साध्य रूपी, ये सारा जो कुछ भी था वृष्टि का वो तो सिर्फ पुत्र में डाल दिया, और अब वो खुद समष्टि भाव में चला गया, वृष्टि का संकल्प था वो हो गया दूसरी वृष्टि में चला गया है, और अब खुद के अंदर वृष्टि का संकल्प से तादात्म्य हो गया, नहीं समष्टि का संकल्प से तादात्म्य हो गया, समष्टि का संकल्प से तादात्म्य होगा मतलब उसी को समझाए, तब संकल्प संस्कृतेर वागादिभिर् देवैः सर्वत्र प्रवेशद्भिः, सर्वत्र प्रवेश कर दे सर्वोपाधि में प्रवेश करता हुआ सह पिता प्रविशन, पिता सर्वत्र प्रविशत भी सह पुत्रम प्रविशन प्रविशति, सर्वत्र प्रवेश करता हुआ वह पिता पुत्र में भी प्रवेश कर गया, इति व्युपदिशत है ऐसा श्रुति कह रही है। हम व्यष्टि स्तर पर बोल रहे हैं ना, व्यष्टि का संकल्प को लेकर मेरे द्वारा जो नहीं पढ़ा गया नहीं किया गया वो सब तुम करते रहना, अब हमारा उस वृष्टि से बैठा नहीं रह गया आप, क्यों वैसे भी जा रहे हैं वृष्टि तो शरीर छूट ही रहा है ना, मरिशन बोला हुआ है या संन्यास लेने जा रहा है, अब वृष्टि के द्वारा अकृत को कर नहीं सकता हूं, वो अपने वृष्टि का अधिकार जो ले रखता है उत्तराधिकारी वो अपने करते रहेगा, समष्टि को प्राप्त, समष्टि में पहले से अकृत नहीं था, अकृतत्व की विचार ही व्यष्टि स्तर पर है, समष्टि स्तर पर ही नहीं, और समष्टि के भाव बनने अभी प्राप्त नहीं है, प्राप्त मरने के बाद ही होगा, प्राप्त तो मरने के बाद होना है, मरने के बाद जब समष्टि भाव को अभी जो अपन तथा समष्टि रूप जब प्राप्त कर जाएगा उस समय इस जीव का कोई संबंध ही नहीं रहा। जब बोल रहा है तब तो जीव है ना, तो जीव अवस्था में रहकर वो देव कह रहा है बाकी मेरा जो कुछ अग्रत तुम कर, ऐसे कह करके जब तक वो व्यष्टि के संकल्पों को अगले में नहीं डालेगा समष्टि हुआ ही कहां, वो समष्टि भाव भी नहीं बना अभी तक। जब ये दे देता है इस प्रकार बोलने के बाद, इसे मैं जन्म टिप्पण पढ़ाया आपको जान करके, जब तक पुत्र में व्यक्तिगत सकल संकल्पों को डालता नहीं है तब तक उसके समष्टि भावपन हो नहीं, क्यों उसके व्यक्ति विमान बना रहेगा, मुझे कर्म करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे लोक प्राप्त करना है, ये भाव झगड़ा हो रहा है, इसको पहले कहना कर्म बंध को मैं से अब मुक्त हो गया, कर्म बंध कृतु मुक्त हो, वो अभी व्यक्ति भाव में रह रहा है तब वो कहता अब मैं कर्म से मुक्त हो गया, उसके बाद ही वास्तव में वो समष्टि भाव को कर पाता है, और जो समष्टि भाव को करेगा तो मरने के उत्तर काल में समष्टि रूप को ही प्राप्त। इसे उत्तर कालीन को लेकर हम पहले से अकृतत्व को निषेध नहीं कर सकते ना, तो भविष्य में जब होएगा तब उसके अंदर अकृताकृत कुछ भी नहीं रहा, वो बात अलग, ये तो वर्तमान स्थिति को लेकर बोला हुआ। प्रयास करेगा उसे लोक्यो भवति, यदि अकृत का संकल्प रहेगा, अकृत मेरे द्वारा जो अकृत है उसको मैं करना चाहता हूँ, यदि ये मन में रहकर मर जाता है तो वो समष्टि रूप से प्राप्त ही नहीं कर सकता। वो संकल्प देने के बाद, ये तो हमने इसलिए दोनों में टिप्पण आपको बता रहा, ये संकल्प देने के बाद ही वास्तविक समष्टि भाव में आ सकता, मैं ही अब समस्त प्राण वही प्राण अनंत जो भी है मैं हूं, ऐसे भाव तब आएगा जब व्यक्ति से उठोगे, और व्यक्ति से तब उठोगे जब अकृत संकल्प को दूसरे को दोगे। इसलिए वो भाव लाने के लिए पहले अकृत को त्यागना पड़ेगा, अकृत अकृत त्यागूंगा कैसे, जब उसको दूसरे को सौंपूंगा, नहीं तो अंदर रहेगा वो, और रहेगा उसकी वासना अकृत की वासना, वो आकृति पूरी करने के चक्कर में समष्टि भाव होगा ही नहीं, समष्टि रूप ही प्राप्त नहीं कर सकते, मरने के बाद समष्टि रूप प्राप्त नहीं होगा, ये मरने के बाद समष्टि रूप इसलिए प्राप्त हो रहा है अभी इसको, क्योंकि उसने उस अकृत को पुत्र को दे दिया, अकृत तुम करो और करे ना करे वो जाने, वो भी उससे भी रह जाता वो आगे को भी देगा, ऐसे तो अनादिकाल से अकृत रह गया है, आज तक रह गया है, ये चल ही रहा है, और जब तक संसार है तब तक अकृतांश रहेगा ही, यदि अकृत कुछ नहीं रह गया तो परिपूर्ण खत्म हो जाना, ये तो परंपरा चलती रहेगी। इसलिए जिस व्यक्ति को सन्यास के द्वारा या मरण काल में इस लोक फल को प्राप्त नहीं करना चाहता, कि स्वकृत के आधार पर परलोक आदि फल को प्राप्त करना चाहता है, तो कृताकृत की उत्तरवर्ती धारा के लिए पुत्र को सौंपना जरूरी है, तो सौंप देगा तब अब उसके अंदर कृताकृत का चिंता खत्म हुआ। जब कैसे कहते ना, अरे आप निश्चिंत रहो हम सब देख लेंगे, इसका मतलब क्या, आप कोई चीज करना चाह रहे थे आपसे हो नहीं रहा था, कुछ कुछ भी है, अब उसको आपको कह दिया कि नहीं आप चिंता मत कीजिए मैं करूंगा, तो आप क्या हो जाते हो, आप तो उस चिंता से उस संकल्प से रहित हो कि नहीं हो गए, और उसके अंदर यदि कोई संकल्प ना हो तो आपके अंदर क्या रहेगा स्थिति, फिर अपने आप सकल व्यस्त संग सरित हो गए कि नहीं हो गए, जब उस संकल्प को दूसरे ने जिम्मेदारी ले ली कृताकृत जो भी था, तो उस संकल्प दूसरे जिम्मेदारी लेते ही आपके तो निश्चिंत हो जाते हैं। यहां पर क्या होता है लोक व्यवहार में, उस कार्य संबंधी हम निश्चिंत होते, दूसरे कार्य खोपड़ी में सवार रहता है ना, एक ने जिम्मेदारी ले ली तो मैं ये काम करना निश्चिंत रह जाता, दूसरा काम अब चालू कर लेते हो गई, वो संकल्प अनंतर संकल्प चलते रहता है। इसीलिए समष्टि भाव कभी बनता नहीं, तो समष्टि रूप आपत्ति भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये उपासक ऐसा है जिंदगी भर ऐसे अच्छी तरह से चिंतन किया हुआ व्यक्ति का समस्त स्वाध्याय कर्म और लोक प्राप्ति अनुरूप व्यवस्था व्यवहार जो कुछ भी वो कर रहा था, इष्ट पूर्त दत्त को करते वक्त भी इस उपासना का चिंतन करते रहा। तद्भाव आपन नहीं हो सकता है, लेकिन तद्भाव आपन की योग्यता प्राप्त करने के लिए तैयारी है। वो हिसाब कर दे क्या है, अष्टाध्याय रटते हो, लघु रटते हो, ये रटते हो, वो रटते हो, कर दे क्या हो, पहले 10 सूत्र फिर 10 सूत्र रटते हैं, लेकिन 10 सूत्र रटते रहते 20 पूरा भी पढ़ते हैं, वहां से वहां तक जाना पड़ेगा, नहीं तो आगे 10 है पीछे का 10 वहां हो जाए। फिर 30 रट आप जाओ, 10 रटे तो 30 को आवृत्ति करते रहते, पूरे एक अध्याय एक पाद हुआ फिर एक पाद पूरा आवृत्ति कर, जब दूसरी पाद कंटस्ट हो जाती है पहले दूसरी दूसरों को दोनों को सुनाना पड़ता है, फिर तीसरी याद हुई तो तीनों पाद सुनाओ, एक अध्याय हुआ पूरा अध्याय, ऐसे करते ही रहना पड़ता है। ऐसे करते करते क्या सिद्धि आ जाती है, पूरे अष्टाध्याय आपकी मुट्ठी में, पूरा लघु आपकी मुट्ठी में हो गया, पूरा व्याकरण न्याय आपकी मुट्ठी में, एक उसके कितने दिन अभ्यास करनी पड़ी, लेकिन वो अभ्यास करते वक्त आप तद्भावापन थे। जब एक अध्याय रटे थे आप ये कहोगे मेरे को 8 अध्याय याद है, बोल सकते कोई नहीं, आप अभी पूर्ण अष्टाध्याय भावापन नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब अध्याय एक अध्याय पढ़ भी रहे वक्त अन्य आपका कर्म भी कर रहे हैं, क्या अभी तद्भावापन नहीं, आपको अन्य करना ही पड़ेगा, अन्य को करते हुए वो भी जारी रहता है, यही यहां पर उसका भी हाल है। अब इतनी तैयारी हो चुकी है तो तद्भावापन होना है, तब अन्य को त्यागना पड़ेगा, अन्य को त्यागे बिना वो सब तैयार होते हुए भी तद्भाव नहीं आ सकता। इसलिए यहां पर एक व्यवस्था दिया कि जो संप्रति नामक कर्म, जिससे व्यक्ति अपना व्यक्तिगत सकल जिम्मेदारियों से मुक्त, स्तर से मुक्त हो जाए, ताकि समष्टि भाव के अलावा कुछ उसके लिए विचार ही नहीं रह गया और कोई संकल्प भी नहीं रह गया, एक ही संकल्प है उसका भी समष्टि भाव का, अहमेव सर्व अन्न वाकादि रूपेण सर्वम अस्मि, ये अलावा और कुछ नहीं रह गया। वही व्यक्ति मरने के बाद समष्टि स्वस्याम स्वस्यम इतर आत्मा पुण्य कह रहे थे, इसलिए एक उत्तम भवती यस्य पितु हो एवं वरिष्ठ पुत्र होती थी, स्वस्मिन् एव लोके वर्तते, और वो पुत्र कहाँ है, वो मर के थोड़े जा रहा है, मर के ये जा रहा है पिता, और वो तो इसी लोक में रहता है, और इससे एवं वो यजमान पिता जो है जब पुत्र में प्रवेश कर गया वो पिता भी पुत्र रूपेण इसी लोक में रह गया, पितृत्व रूपेण वह पिता पुत्र में प्रवेश करता हुआ पुत्र में रहकर अर्थात लोक में रह गया। समष्टि भाव में जब प्राप्त कर जाओगे आप, जब समष्टि रूप को प्राप्त कर गए आप सर्व लोकों में रह रहे हैं, इस लोक में भी रहोगे। इसलिए कहते सो अश्विनेव लोके वर्तते, इनके रूपेण व्यष्टि पितृ रूपेण नहीं है, समष्टि अवयभूता समष्टि के अंतर्गत एक अवयव है पुत्र, उस पुत्र रूपेण नैव मृतो मंतव्य, इसीलिए पिता मर गया ऐसे कभी नहीं सोचना, कोई पिता मरता नहीं जो ऐसा विधिवत जाता है, वह पुत्र रूपेण सर्वत्र सभी में रह रहा है, तो यहां भी रह रहा ना, लेकिन जो लोग कहते नहीं मर गया वो चला गया वो गलत हुआ ना, मर के गया नहीं कहीं, वो मर एक व्यक्ति शरीर से मरने के बाद वह सभी शरीरों में व्याप्त हो गया, पुत्र रूपेण इस लोक में भी रह रहा है, अतः मर क्यों गया नहीं, हमारे पुत्र रूपेण रहने का मतलब कहने का तात्पर्य है ना, क्योंकि पुत्रेण अयम लोको जय, ये जो बात कही गई थी वो किस प्रकार से जीत लेता है इस लोक को पुत्र द्वारा वो समझाया, उसी को समझाने की व्याख्या चल रही है, पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतने का मतलब क्या, मतलब यही है वह समष्टि रूप धारण जब प्राप्त कर लेता है, समष्टि के अंतर्गत यह लोक भी है, इस लोक के अंतर्गत पुत्र रूपेण वह अभी भी विद्यमान है। सर्व रूपेण विद्यमान होने से पुत्र रूपेण भी विद्यमान है, अतएव वह मरा ही नहीं है। पुत्र रूपेण नैव मृतो मंतव्य तथा श्रुत्यंतर है, इसलिए श्रुत्यंतर प्रमाण भी है, स्वस्य अयम इतर आत्मा पुण्य कर्म प्रतिधीयते। इसकी भी सुंदर विचार टिप्पणदार जो है उस श्रुति का व्याख्या वहां के आधार पर किए हैं। देखो संसार में दो आत्मा माननी पड़ेगी, व्यवहार काल में दृष्टि काल में दो आत्मा, एक पिता है और एक पुत्र है, दो आत्मा, दो आत्मा भवता, दो आत्मा है। आत्मा से वो आत्मा नहीं लेना शरीरों को लेकर, स्वदेह पुत्र देह, एक तो स्व का देह पिता का अपना देह और एक पुत्र देह रूपेण विद्यमान, पितृ देह और पुत्र देह रूपेण दो आत्मा, तयोर मध्य उन दोनों में से अब एक देह का मरना हो रहा है, एक देह क्या हो रहा है मर रहा है और दूसरा देह जिंदा है। उसने कहते हैं तयोर मध्य अक्षिप्त हो सब पूर्वोक्त अयम प्रत्यक्ष आत्मा पुत्र देह पुण्यभ्य शास्त्रोक्तिभ्य कर्मभ्य अग्निहोत्रादिभ्य निष्पादनार्थम प्रतिज्ञते। इन दोनों के बीच में ये जो पिता का शरीर है अस्य पितुः सब पूर्वोक्त, वह जो पूर्वोक्त शरीरात्मक आत्मा थी वो तो मर रहा है, इसे वो क्या करेगा वही पुत्र रूपेण प्रत्यक्ष सामने, मरता हुआ शरीर का भान को त्याग करके वो जिन्ना रहता हुआ अपने दूसरा रूप कौन है पुत्र रूप को देख रहा है, देख करके कहता है अयम प्रत्यक्ष आत्मा, ये जो पुत्र का देह है अब मेरे लिए यही प्रत्यक्ष आत्मा है, ये तो जा रहा है, इसका तो टिकट कट गया है, तो जाने वाला है, इसीलिए अब प्रत्यक्ष आत्मा कौन है ये पुत्र रूप आत्मा है, मेरा प्रत्यक्ष आत्मा है, ऐसे मानेगा, मान करके क्या करता है पुण्यभ्य शास्त्रोक्तेभ्य कर्मभ्य अग्निहोत्रादिभ्य निष्पादनार्थम। अब पुण्य जो शास्त्रोक्त कर्म अग्निहोत्र आदि के माध्यम से वह उन्हीं कर्मों का निष्पादन करने के लिए प्रतिधीयते प्रतिनिधि रूपेण पिता पुत्र प्रतिधीयते, पिता के द्वारा पुत्र को प्रतिनिधि बना लिया और कहा जाता है यत् कर्तव्यम तत्करणाय पिता यत् कर्तव्यम तत्करणाय प्रतिनिधित्वेन स्वगृहे स्थाप्यते। पिता ने क्या किया स्व के द्वारा जो कुछ भी कर्तव्य था वो कृताकृत सकल कर्तव्यों को करने के लिए ही पुत्र रूपेण पुत्र को प्रतिनिधि रूपेण उस घर में स्थापित करता है। तो स्वयं तो स्व शरीर दृष्टिया रह नहीं सकता, वो तो मरने जा रहा है, इसे स्व शरीर दृष्टिया पुत्र क्या हो गया प्रतिनिधि हो गया और स्व समष्टि दृष्टिया स्वयं ही पुत्र रूपेण दोनों ही देखो स्व शरीर दृष्टिया पुत्र क्या हो गया वही मैं हूं नहीं कह सकता, अरे मेरा ये प्रतिनिधि है कहेगा स्व दृष्टि शरीर दृष्टि से और समष्टि दृष्टि से क्या कह दिया मैं ही पुत्र रूप में इस लोक में रह रहा हूं, जब सर्व रूप में रह रहा हूं तो पुत्र रूप में भी रह रहा हूं, ये कोई दोष है नहीं। इस तरह से दोनों श्रुतियों की तात्व करता बृहदारण्यक को और वहां के दोनों को मिलाकर के कह दिया कि अतएव पिता ही पुत्र रूपेण इस लोक को अंदर विद्यमान रह रहा है, अतएव उस लोक को जीत रहा है, यही लोगों का जीता और कुछ नहीं इस लोगों का, अतानी पुनर् पुत्र निर्वचन माह अब जो है पुत्र शब्द का निर्वचन कर रहे हैं, क्यों ऐसे संतान को पुत्र कहते जो प्रतिनिधि बनने में सक्षम है, जो पिता के कृताकृत का अनुसरण करके कृतों का पालन कर रहा है और अकृतों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करने वाला जो पुत्र होता है उसी वो संतान होता है उसी को पुत्र शब्द क्यों कहा जाता है, उस पुत्र शब्द का निर्वचन व्युत्पत्ति करने वाला पुत्र यदि कदाचित अनेन पित्रा अक्षणया वह पुत्र तभी कहा जाएगा, यदि मान लो कदाचित भूल चुक हो गई पिता के द्वारा किसी कारणवश अक्षय में कोण छिद्र दो अंतरा माने किसी भी अवधान हो गया, कोई बाधा आ गई या किसी जो है प्रमाद हो गया किसी कारण से जो है ना, अप्रथम भवति कर्तव्यम, अपना कर्तव्य नहीं कर पाए, सोचे तो थे लेकिन कर नहीं पाए, उससे पहले वैराग्य सन्यासी हो रहा है या तो मरणासन हो गया है। तो उपलक्षण है मरीशन का उपलक्षण बता दिया था मैंने, सन्यास का दो में घटना घटने लगी, अतः वो कर नहीं पाए, या मान लो गलती कर दिया प्रमादवश, जो कर्तव्य था वो गलत कर दिया था। उन सब को ठीक करने वाला है जो संतान, उसी को पुत्र कर दिया। तस्मात कर्तव्यता रूपात पित्रा अकृता सर्वस्था लोक प्राप्ति प्रतिबंध रूपात, आ गया ना आपके प्रश्न का जवाब, क्योंकि वो जो अकृत है ना वो समष्टि भाव को प्राप्त करने बड़ा प्रतिबंधक, जब तक उसकी जीवन दूसरा नहीं लेगा वो प्रतिबंध दूर कैसे इसे करें। तस्मात कर्तव्यता रूपा, जो कर्तव्य रूपा कितना है वो एक दो नहीं सर्वस्मा, जितना भी है सब जो कुछ भी उसके द्वारा कर्तव्य था किंतु पिता द्वारा अकृत था, उन सारी चीजों को वे सारी चीज कैसे हैं लोक प्राप्ति प्रतिबंध रूपा, लोक की प्राप्ति करने में प्रतिबंधक रूप है। कि कर्तव्य को न करके आप जाओगे तो लाइसेंस कहां से मिलेगी, मिलेगी और पासपोर्ट है नहीं, वीसा को अप्लाई करोगे तो कहां से मिलेगा, है ना। तो तैयारी करनी पड़ेगी, पहले प्रतिनिधि बनाओ, उसको सौंप दो सारा काम, तब जाकर के अपने आगे की रास्ता खुलता है, नहीं तो नहीं खुलेगा। प्रतिबंधक इसलिए वो क्या किया था, सबको दे दिया था, और उन प्रतिबंधकों से प्रतिबंधकों को कौन हटा रहा है, जो हटा रहा है वही पुत्र कहते मुयो मुंचति पुत्रो मुंचति, उन सबसे पुत्र क्या कर रहा है मुंचति माने मोचयति, उन सबसे मुक्त करा देता है पिता। तद सर्वम स्वयं अनुतिष्ठन पूरित्वा, कैसे करता है मुक्त, इन्हें कहा मैं कर लूंगा ऐसे बोलने से नहीं चलता, बोलने से खुद फंसेगा, पिता को धोखा दिया महापापी हो जाएगा, कहा करके अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोक कहने से काम चलता नहीं, कहा करके वो अनुष्ठान पूरा अनुष्ठान करता है जो कुछ उसके द्वारा। इसे कई लोग पूछना आपकी क्या इच्छा है बताइए, मरने से पहले पूछते कि नहीं, बच्चे आस पड़ोस पूछते हैं आपकी अंतिम को इच्छा तो बता देना, हम पूरा कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए, और जिसके अगर कोई है तो बता देता है भाई हम तो चाहते थे नहीं कर पाए, हम प्रयास करेंगे, और वो अनुष्ठान करता है और पूरा करता है, तो मानव एक तरह से पूर्ण रूप में पिता को उन अकृतों से मुक्त कर दिया। तस्मात पूर्णेन त्रायते स इति पूर्णेन पु त्रायते इति क्र पुत्र इति पुत्र, इसे कहते हैं पूर्णेन त्रायते स पितरम यस्मात तस्मात पुत्रो नाम, पूर्ण के द्वारा रक्षा करता है जिसलिए पिता को, इसलिए उसका नाम पुत्र पड़ जाता है। इदम तक पुत्र से पुत्रत्व यह पितो छिद्रम पूरित्वता है, यही पुत्र की पुत्रत्व है जो पिता के द्वारा अकृत जो छिद्र थे उन सबको पूर्ण करके रक्षा सा पिता एवं विधेन पुत्रेण मृतोपि सन अमृतो, आ गया ना, इसलिए एतादृश पुत्र के द्वारा वास्तव पिता स्व शरीर के दृष्टि मृत होने पर भी अमृत ही है, मरा नहीं है, अस्मैव लोके प्रतिष्ठति, वो इसी लोक में उस संकल्प के माध्यम से जो पुत्र में विद्यमान संकल्प है वो पिता का संकल्प है ना, पिता का संकल्प लेके रह रहा है, वो संकल्प वान हो पुत्र के द्वारा, वो संकल्प के माध्यम से मानो पिता यही अभी विद्यमान है। एवं असो पिता पुत्रेण इमं मनुष्य लोक, इस प्रकार से यह जो पिता है ना पुत्र द्वारा इस लोक को जीतता है, ऐसे व्यवहार न तथा विद्या कर्म अभ्याम, लेकिन जिस प्रकार से जिस तरीके से बताया गया संकल्प आधान प्रतिनिधित्व के माध्यम से पुत्र द्वारा इस लोक को जीत रहा है, उस प्रकार कर्मों से या उपासनाओं से इस लोक को जीत नहीं सकता। न तथा विद्या कर्माभ्याम देवलोक देवलोक पितृलोको सर्वलाभ सत्ता मात्र, लेकिन पुत्र के द्वारा जिस प्रकार से इस लोक को जीता, उसी पुत्र के द्वारा आप ये समझे बिना मुझके कुछ किए ही मैं देवलोकों को और पितृलोकों को जीत लूंगा, नहीं जीत सकते। वहां तो अनुष्ठान करनी ही पड़ेगी, वो क्रिया जन फल है। अतः वहां पुत्र में स्व संकल्प आधान करने के द्वारा जिस इस लोगों को जीत लिया, उस प्रकार से पुत्र के द्वारा ही उन लोगों को भी आप जीत नहीं सकते। किंतु वहां स्वरूप लाभ मात्र उन लोगों के योग्य उपासना और कर्मों का स्वरूप लाभ में अनुष्ठान करने के मात्र से प्राप्त हो सकता है, पुत्र के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। और पुत्र के द्वारा जो प्राप्त हो सकता है वो कर्म और विद्या के द्वारा प्राप्त स्वरूप लाभ से नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का कर्म कर लो आप, उसके माध्यम से इस लोक में मरने के बाद प्रतिष्ठित आप नहीं रह सकते, पुत्र के द्वारा ही रह सकते। इसलिए मतलब क्या, साधनों का संक्रमण नहीं हो सकता। तीनों साधन जो बताए गए हैं, देवलोक का साधन उपासना, पितृलोक का साधन केवल कर्म, और इस लोक का साधन पुत्र जो बताया गया, इनका परस्पर कोई सांतरी करो, इससे वो उससे ये प्राप्त करने प्रयास को उल्टा सीधा ही नहीं हो सकता है। इसे जानकर पहले भी बोले थे भाष्यकार ने, जहां विद्या देवलोक में कहा विद्या के द्वारा का मतलब कर्म और पुत्र के द्वारा नहीं, कर्मणा का मतलब पुत्र और विद्या के द्वारा नहीं, और पुत्र के द्वारा श्लोक का मतलब कर्म और विद्या के द्वारा नहीं, ये समझना चाहिए। तीसरे पंक्ति को भाष्यकार ने कहा है, नहीं विद्या कर्मणी स्वर्ग लाभ व्यतिरेकेण पुत्रवद व्यापारांतर अपेक्षा लोक जैसे प्रतिबद्धे थे। विद्या और कर्म स्वर्ग लाभ किए बिना ही पुत्र आदि के समान व्यापारांतर अपेक्षा, व्यापारांतर में संप्रति कर्म जैसे कर्म की अपेक्षा, आपने यहां क्या किया केवल संप्रति कर्म कर दिया, उसी के द्वारा इस लोक को प्राप्त कर लिया। वहां पर इसी तरह कोई और कर्म के द्वारा पुत्र में कुछ और कर लो संप्रति कर्म से इस लोक, अन्य कोई कर्म से देवलोक, कोई और तीसरे कर्म से, ऐसे नहीं होगा। इसलिए व्यापारांतर अपेक्षा लोक जेतुत्वम न प्रतिपद्यते, विद्या और कर्म जो है ना तत्त लोकों को जय के साधन कभी नहीं हो सकते। अतः कृत संप्रतिगम पितरम एनम एतेवागज प्राणादेवाः हिरण्यगर्भाः अमृता अमृतधर्माणः आविशन्ति। इसलिए जिस जो पिता कर जिसने संप्रति नामक कर्म को कर दिया, कृत संप्रतिगम माने जिसने संप्रति नामक कर्म को कर लिया है, ऐसे पिता के अंदर एतेवागज सर्वे हिरण्यगर्भाः अमृतधर्माणः देवाः प्राणः। ये जो आगादि प्राण अपने आदिदेव का अनुग्रह देव स्वरूप क्या है, उनका अग्नि आदि मैंने जो दयावद हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ के अवयभूत विद्यमान अग्नि सूर्य आदित्यादि रूप में विद्यमान है, वे सारे के सारे इसमें प्रवेश कर जाते। जो अमृता है अमरण धर्म है वो अब क्या हो गया, इस पिता के अंदर प्रवेश हो गया, अर्थात मरने के बाद पिता और वो एक हो गए। अर्थात तो पिता अब जो व्यष्टि था अब समष्टि रूप को प्राप्त, अतः वो भी अमर हो गया। इस प्रकार इस लोक में भी अमर हो गया और उन लोकों में भी अमर हो गया, पुत्र द्वारा इस लोक में अमर हो रहा है, विद्या कर्म द्वारा तत्व लोकों में भी वो अमर हो जाता है। खत्म इति वक्षति पृथ्वी चैनम इत्यादि कहते हैं आवेश प्रकार बहुत सायम उत्तर वाक्य प्रवृत्ति प्रति जानित है। और प्रवेश कैसे होता है, वो इस पिता में तादात्म्य भाव कर एक रूपता कैसे हो जाता है, मानी व्यष्टि समष्टि भाव को कैसे प्राप्त कर जाता है, वो तरीका बताना है। वो इसमें एकीभूत हो रहे हैं सब अधिदेव जो थे, हिरण्यगर्भ बंधु हिरण्यगर्भ का अवयभूत विद्यमान है सब देवता, वागादि का अभिमान अनुग्राहक देवता लोग, ये अनुग्राहक देवता लोग उसके साथ तादात्म्य भावपन हो रहे हैं। मरकर निकलता हुआ व्यक्ति में प्रवेश करके ना, प्रवेश करने का मतलब क्या, दोनों की ऐक्यता माने इसका भी समष्टि रूप का हो जाना कैसे होता है, किस प्रकार का प्रवेश है, थोड़ा समझाओ उस चीज को, उसके लिए आगे के तीन चार मंत्र आ रहे हैं, प्रत्येक के अलग अलग करके बताएंगे। पृथ्वी चैनम अग्ने दैवी वाक आविशति सा वै दैवी वाक यदि तत्ती। पृथ्वी चैनम अग्ने दैवी वाक आविशति, इस संप्रति कर्म करने वाले में पृथ्वी और अग्नि से, पृथ्वी रूप से और अग्नि रूप से आदि देवी का वाक जाना प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी रूपेण और अग्नि रूपेण, पहले आइए इतना पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी आधार अग्नि करण था पृथ्वी वाक का, इसलिए पृथ्वी रूपी आधार और अग्नि रूपी करण, इनके जो दैवी रूप के माध्यम से वाणी में क्या कर जाते हैं, सब प्रवेश कर जाते हैं, वाक का प्रवेश हो जाता है। और वाक में कैसी होगी अभी, अरे पहले से तो वाक तो है ही, बोल तो रहा हूं क्या, पहले बाप गूंगा था क्या, अरे बाप से पहले ही बोल रहा था, गूंगा तो था नहीं, पहले तो वाक तो थी, अरे पहले जो वाक था वो मानवीय वाक था और अब जो वाक प्रवेश कर गया है ये दैवी वाक। इसलिए पहले वो जो बोलता था वो कभी सच भी हो जाता था कभी नहीं भी होता था, लेकिन आप संप्रति कर्म करने के बाद जो समष्टि के साथ ऐक्यता को प्राप्त कर गया वो जो बोलता है सो हो जाता है। इतना इसलिए कहते लोग बहुत ग्रस्त आते महाराज आप तो संत हैं इसलिए आप जो कहेंगे सो हो जाएगा, हमें विश्वास है, इसलिए आप बोल दो तथास्तु कर दो, बहुत आते हैं भले शास्त्र पढ़े नहीं है ये लोग, ये संस्कार है उनको, उन्हें मालूम है कि ऐसा संप्रति कर्म कर चुका है। न्यासी हो गए का मतलब क्या, न्यासी हो गए को तो उद्वास कर दिया, मैंने कहा था उद्वास कर चुका है, ब्रह्मचर्य से उद्वास कर दिया, ठीक है पुत्र बना के पुत्र प्रतिनिधि बनाकर नहीं छोड़ा है क्या, नहीं मैंने दूसरे ढंग का प्रतिकर्म प्रथम प्रतिकर्म से उद्वास जब कर दिया है, संन्यास ले गया तो मतलब क्या, सर्व संकल्प उद्वास व्यष्टि का संकल्प आपने क्या दिया, आपने शरीर की हड्डी मांस वांस खून पान इंद्रिय पिंद्र सबको स्वाहा करते हैं ना, गिरजाहोम में, गिरजाहोम में कोई चीज ऐसा नहीं है, आपके स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सारे चीजों को स्वागत है और तीनों लोगों को भी भू स्वाहा स्वाहा कर सब, और आज सर्वम सनिष्ठम मैं कर लेता अब मैं सब कुछ कर कुछ कहा जीरो या हीरो पूर्ण भी है अपूर्ण चाहे जैसा ले लो, इसी को तो बौद्ध ने जीरो लिया, बौद्ध ने इसको शून्य कह दिया है और वेदांत ने पूर्ण कह दिया है, दोनों बात सही है दृष्टिकोण पर निर्भर है, सब कुछ त्याग दिया अब कुछ भी नहीं है तो शून्य है, अब सब कुछ त्याग दिया रह गया आगे तो पूर्ण है, अतएव कहते लोगों का विचार सही है, वो संस्कार है ना अनादिका से पड़े हुए कहीं ना कहीं जाकर गृहस्थी पाप के कारण से बनने बात अलग चीज है और जमीला में फंसे पड़े दुखी हैं, लेकिन जो है वो संस्कार हुआ है, इसलिए वो कहते हैं आप जो कहेंगे होगा हमें पता है, आप विश्वास है हमको आप कह दो, अब कहें कैसे कहें, हम लोगों को कहना पड़ता है अरे तेरे भाग्य तेरे साथ वो बेचारे परेशान होते महाराज एक आपने कह दिया हमारे भाग्य में तो ऐसे है ही है गड़बड़ तभी तो आपसे कह मारे, हम कैसे कह रहे भाई तुम्हारे भाग्य के विपरीत हम कहें क्या, विपरीत कहें तो तब सब खराब हो जाएंगे, सारा काम बिगड़ जाएगा, अपना काम बिगाड़ के तुम्हारा काम बनाने में क्यों लगेंगे हम, ये तो कल आया था ना स्व कल्याण को चाहने वाला कभी उपदेश ही नहीं देता ऐसी बातों में भागवत में आया, वो कहेगा ही नहीं आगे को तुम ये करो वो करो झंझट में क्या को पढ़ना, तो इसलिए सब चीज समझ के शब्दावली आपको बोलना पड़ता है, अरे ईश्वर सब कुछ करेगा चिंता मत करो एक हाँ क्या करेगा उसको, तो ईश्वर करेगा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, हमें आने पर क्यों नहीं करेगा तो बेचारे ठीक ठीक बोल के चले जाते हैं बेचारे गृहस्थी क्या करे, तो इसलिए कह दैवी वाक उसके अंदर प्रवेश हो गया है, मानवीय वाक अभी तक था अब समष्टि भाव अपन हो जाने से उसके अंदर दैवी वाक प्रवेश कर गया, सावई दैवी वाक वही है दैवी वाक जिसके द्वारा यदि देव बदती तब तक भवती जो जो कहता है वैसे वैसे अमोघ वाणी हो जाती है मिथ्या रहित वाणी हो जाती है, जो कथन करते हो सब सब बोलते भी है पंजाबी और सत्य वचन मारा आपने जो कह दिया सब सत्य वचन। बहुत बढ़िया लगता है उनकी भाषा जो सुनकर सत्य वचन बड़े भोले लगते हैं सीधे सीधे ने पता नहीं कितना मुड़ाने आया है। भाष्यकार का देव पुत्र कर्म अप्रवित्या नाम मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयमेव तृकेचित् वावधूका श्रुत्युक्त विशेषार्थन विज्ञाः सन्तः पुत्रादि साधारण मोक्षार्थतां वदन्ति एषा मुखाभिधानं श्रुत्य इदं कृतं जायमे स इत्यादि। कहते हैं देखो पुत्र कर्म और अप्रविद्या ये तीन, पुत्र है मनुष्य लोक, कर्म है पितृलोक और विद्या है अप्रविद्या है आपका देवलोक की साध्य साध्य के लिए ही है, साधन रूपा है ऐसे श्रुति के द्वारा दर्शा दिया गया। लेकिन स्वयं ही श्रुति कुछ और भी करने जा रही है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं वावद बड़े वाचार है, अपने आप को वेदों के ठेकेदार बने हुए ब्रह्म मीमान सब कहे जाते हैं, मीमान और वेद के ठेकेदार ही, और वो समझते हमारे जैसे वेद को कोई समझ ही नहीं सकता और कह दिया आम ऐसी क्रिया दत्ता बड़ी घोषणा करेगी। वे सारा वेद कर्म के ही कथन करता है, कर्म के अलावा कुछ भी कथन नहीं होता है, और जो कर्म पर वाक्य नहीं है वो वाक्य अनर्थक है करके घोषणा करता है। ऐसे जबरदस्त वेद के चिंतन करने वाले मीमांसकों का कहना है कि पुत्रादि से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब स्मृति ऐसा मुख अभिधान भाषिकार भी आज की भाषा दूसरे शब्द में प्रयोग कर रहे हैं, आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया, मुंह तोड़ जवाब, मुंह को तोड़ थोड़ा रहे हैं मुख को ढक देकर ना उसका और उसकी जबान बंद कर दी, अब उसकी बोलती बंद हो गई ऐसी जवाब दे दिया, उसको कहते मुंह तोड़ जवाब, यानी कि मुंह को तोड़ ही दिया, दान पान तोड़ ही दिया, ऐसा नहीं है। तो केचित बावद कहा, केचित बावद का मैंने कुछ मीमांसक लोगों का कहना है, क्या कहना है वो श्रुत्युक्त विशेषार्थ अनभिज्ञा, वास्तव में श्रुत्युक्त जो विशेष अर्थ तात्पर्य वो जानते नहीं, वो शब्दार्थ को लेकर जंजाल में पड़े हुए, श्रुत्युक्त जो विशेष अर्थ तात्पर्य लक्षितार्थ है उसको गुह्यार्थ गुहितमार्थों को वो नहीं जानते। ऐसा होने के कारण पुत्रादि साधना नाम मोक्षार्थता वदन्ति, पुत्रादि साधनों को क्या कहते हैं वो, इससे ही मोक्ष हो जाएगा, पुत्र कर्म अपर विद्या इन तीनों से ही मुक्ति मिलती है ऐसा वो लोग कहते हैं। इसी को लेकर बहुत सारे ग्रस्त आज ही बोलते हैं महाराज पुत्र नहीं है, सुनते हैं कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं होती, इसे ऐसी कुछ जड़ी बूटी दवा दारू पूजा पाठ साठ पढ़ाओ ताकि जो पुत्र हो जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। हम उसको कहते भाई मुक्ति से तुम समझे नहीं, पुत्र के बिना ऋण मुक्ति नहीं होती, ये कहो असली मुक्ति नहीं ऋण मुक्ति, पितृण तो पुत्र से तो मुक्त होता है ना, पुत्रोत्पत्ति द्वारा ही पितृण की मुक्ति कहा गया है, विद्या अध्ययन अध्यापन के ऋषि ऋण की मुक्ति कहा गया, और कर्म के और उपासना के द्वारा देव ऋण की मुक्ति कहा, मुक्ति तो होती है लेकिन कौन सी मुक्ति एक अलग है। लेकिन सन्यासी को तो ये मुक्ति चाहिए ही नहीं, और ऋण त्रय को पहले ही स्वाहा कर दिया है, उसे ऋण से मुक्ति की जरूरत है क्या, ऋण हो तब न मुक्ति है उसे चाहने की प्रयास होगी, और स्वयं को स्वाही कर दे ऋण कहां रह गया, अब स्वयं अभिमान कर मैं देवदत्त हूं मैं ब्राह्मण हूं फिर तो हो गया, आप ऋणी करो सारे कर्म कांड जरूर चोटी, जब तक लाइसेंस रखे रहोगे तब तक जो आपको कुछ कर दे रहना, लाइसेंस है ना आपके पास तो लाइसेंस रद्द हो जाएगी, अरे पासपोर्ट बना दिया वो 10 साल की है उसके बाद आप रिन्यू ना करो तो रद्द हो जाएगी, नहीं हो जाएगा वो ना है। उसी प्रकार से आपकी जनों चोटी बेकार हो जाएगी, बल्कि उल्टा दुनिया पाप चढ़ जाएगा, नोटिस आ जाएगा भगवान से, नहीं फिर जब तक ये चीज है तब तक आप ऋणी है, ऋणी है तो ऋण से मुक्ति का आपको सोचना पड़ेगा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने लाइसेंस को तो आग लगा दिया है, वो आग में डाल दिया है, आग नहीं लगाया आग में ही डाल दिया, अब क्या करेंगे मुक्ति के लिए प्रयास करें, अब तो सद्यो मुक्ति के प्रयास कर रहा है। लेकिन वो मीमांसकों का कहना है कि पुत्र कर्म और अपर विद्या से सीधा वास्तविक सद्यो मुक्ति प्राप्त होती है। तेषां मुखापिदानं श्रुत्या, उन्हीं के मुख दौड़ जवाब देने के लिए, जबान को बंद करने के लिए श्रुति ये सारे वाक्यों का पहले से कहा है, जाया में से इत्यादि से आरंभ किया। पांगतं कामं कमित उपक्रमेण पुत्रादिनाच साध्य विशेषण नियोग उपसंहारेण च, जाया में से आरंभ करते हुए पांगत काम्य कर्मों का वर्णन किया, उसका उपक्रम करके पुत्रादि के द्वारा साध्य विशेष होता जो लोगों के साथ संबंध का उपसंहार के द्वारा कथन कर दिया, इसे स्पष्ट कर दिया। इनके द्वारा मिलने वाले लोक कौन है? मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं मिल सकता। पुत्र की तरह यह लोक मिलेगा, या कर्म के द्वारा पितृलोक मिलेगा, और अपर विद्या के द्वारा देवलोक मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, ये बात कह दिया गया है। तस्मात् ऋण श्रुति अविद्युत विषया, इसलिए ऋण मुक्ति का श्रुति, ये पूर्व पक्षी कह सकता है अरे जो ऐसा सीधे ही मोक्ष के लिए प्रयास करता है तो नरक में जाएगा, ऐसे लिखा है। मनुस्मृति कार ने लिख दिया जो ऋणत्रय को मुक्ति से मुक्ति पाए बिना सीधा संन्यास लेकर के वेदांत लग जाता है वो तो सीधा नरक में जाएगा, मोक्ष का मिल जाएगा, ऐसे भयंकर वचन मनु ने कहा है। तब कहते ये तो अविद्वत विषय, भाष्यकार कहते हैं वो जो अभिमान कर रहा है ना, हम ब्राह्मण अस्मि, हम गृहस्थ अस्मि इत्यादि वर्णाश्रम का जो अभिमान करने वाला अविद्वान की लोग बात कही गई। एक तरफ कहता है मैं गृहस्थ हूं, और कहते हैं मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, मैं सब त्याग दिया। ऐसे जो पाखंडी गृहस्थ है, पाखंडी ब्रह्मचारी है, पाखंडी ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र है, उनके लिए कहा गया उनका संन्यास भी पाखंड है, उनको नरक मिलेगा। और जो वेदांत के विदुष संन्यास लेता है, वेदांत का अनुभूत्यर्थ सर्वस्व त्याग पूर्वक जो संन्यास लिया है वो व्यक्ति के विषय वो नहीं है। इसे कहते हैं तस्माद् ऋण श्रुति, ऋण त्रय की श्रुति और उसे मुक्ति आदि की बात है जो वो अविद्वत विषया न परमात्म विद विषया, वो परमात्म विषय नहीं है। ये बात इस पूर्व अभी तक के विचार का द्वारा सिद्ध हो जाता है। वक्षति च, आगे भी कहेंगे विद्वान क्या कहता है, किम प्रजया करिष्यामि येषां नोऽयम् आत्मा यम लोकैति, अरे मैं प्रजा हो जाए क्या करूं, ना मेरा ये शरीर है, ना मुझे लोगों की जरूरत है, कुछ भी नहीं, तो मैं क्यों करूंगा, जाए मेसिया मेरे को क्या करने की जरूरत है सबकी, ना मेरे को जाए मेसा संकल्प करना है, ना मुझे वित्तम मेसा संकल्प करना है, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं। ऐसे आगे इसी प्रकार में कहने वाले हैं।